Annika Bäcklund. Ja, god dag. Är det på reklamationsnämnden i Marabou? Ja, det är kvalitetsavdelningen som jag kan ta emot. Då har jag kommit rätt. Samtal, ja. God dag, mitt namn var Lars Sundholm. Ja. Jag ringer från min bostad här ute i Stocksund. Jag skulle vilja höra det så att vi hade en stor bjudning hemma hos oss igår och vi hade köpt en ask konfekt från Marabou, en Aladdin hade vi gjort. Och när vi efter våran måltid skulle ta fram och bjuda gästerna ur denna ask så saknades trippelnöt och mockatryffel. Och på platsen för de här godsakerna så låg det istället en plastring. Nej. Jo, det gjorde det. Och min fru blev mycket upprörd. Hon satte en krustad med palmmärg i halsen. Och nu undrar jag, finns det någon anställd här som vill spela företaget spratt? Ja, det kan man verkligen undra. Vi ser väldigt allvarligt på sånt här. Det var nämligen så att jag har en yngre svåger som identifierade produkten som en så kallad... Det känns mycket genant för mig som gammal person att säga det här, men en pubisring tydligen. Jaha. Genant är bara förnamnet skulle jag vilja säga faktiskt. Men vi skulle väldigt gärna vilja titta på det här. Mats Klevenberg, min gamla arbetsgivare, skrattade mig rakt upp i ansiktet inför allihopa och sa: jasså, du håller igång fortfarande, gamle skojare. Ja, nej, men det är ju fruktansvärt. Det ser vi väldigt allvarligt på. Kan jag inkomma med en anmälan på det här skriftligen? Ja. Det ska jag göra. Tack så mycket då. Tack så mycket. Tack. Hej.